رحمت کی نظر رکھنا، کرے دن رات یہ سنت کی خدمت یا رسول اللہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، الحمدللہ عز و جل خالق کائنات جل جلالہ کی زمین پر عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مدنی جام تقسیم کرنے والے ایسے مرد کامل اب بھی موجود ہیں جو فیشن کی آفت میں گرفتار لوگوں کو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت کریمہ کا اسیر بنانے کے خواہاں ہیں. یہ اللہ عز و جل کا خاص کرم ہے کہ اس نے ہمیں اس پرفتن دور میں تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کا مدنی ماحول اور شیخ طریقت امیر اہل سنت ابو بلال حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اطبار قادری رضوی دامت برکاتہم العلیہ جیسے ولی کامل کی صحبت باثر سے نوازا. یقیناً امیر اہل سنت دامت برکاتہم العلیہ ان عظیم ہستیوں میں سے ایک ہیں جن کی مخلصانہ جد و جہد کی برکت سے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں مسلمان بالخصوص نوجوان برائیوں سے تائب ہو کے نیکیوں کی راہ پر گامزن ہو چکے ہیں. الحمدللہ عز و جل بلا مبالغہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العلیہ نے اپنے سنتوں بھرے بیانات کے ذریعے لاکھوں مسلمانوں کے دلوں میں مدنی انقلاب برپا کر دیا. لہذا تمام اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں اس بیان کو توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. محترم اسلامی بھائیو، آج آپ کی خدمت میں تابوت سکینہ کے بارے میں کچھ عرض کروں گا. شاید آپ نے تابوت سکینہ کا نام سنا ہو. تابوت سکینہ کا قرآن عظیم میں ذکر ہے اور یہ شمشاد کی لکڑی کا بنا ہوا تھا اور حضرت سیدنا آدم علی نبینا والے صلات و السلام پر اللہ تعالی کی جانب سے نازل ہوا تھا. بڑا متبرک تابوت تھا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس تابوت میں کچھ متبرک اشیاء تھیں جن میں خط قدرت سے بنا ہوا سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حلیہ مبارکہ تھا، یعنی تصویر مبارکہ تھی، اللہ کی طرف سے بنی ہوئی تھی، انسان کی بنی ہوئی نہیں تھی، اور سرکار کو اس میں قیام کی صورت میں دکھایا گیا تھا اور آپ کے قریب صحابہ کرام جو آپ کے مخصوص اصحاب ہیں وہ بھی دکھائے گئے تھے. آپ کے مکانات کی بھی ان میں تصاویر تھی. اور یہ تابوت جو تھا یہ پشت در پشت منتقل ہوتا رہا، یہاں تک کہ سیدنا یعقوب علی نبینا وعلی الصلاۃ والسلام کے پاس پہنچا. پھر آپ کے بعد آپ کی اولاد بنی اسرائیل میں یہ منتقل ہوا اور یہاں تک حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا وعلی الصلاۃ والسلام کے پاس وہ آیا. یہ تابوت بڑا متبرک اور بڑا ہی مقدس تھا. جب بنی اسرائیل جہاد پر جاتے تو اس تابوت کو آگے آگے رکھتے تھے تو وہ ہر جہاد میں کفار پر غلبہ پا لیتے. جب آپس میں کوئی جھگڑا ہو جاتا تو اس تابوت کو بیچ میں رکھ دیا جاتا تو وہ تابوت خود فیصلہ کرتا، اس سے آوازیں آتی ہیں اور مطلب یعنی کہ جو بھی برسر حق ہوتا اس کی تائید کر دی جاتی. جب ان پر کوئی بلا نازل ہوتی، کوئی مصیبت آتی تو اس تابوت کو آگے رکھ کر تابوت کے وسیلے سے بنی اسرائیل جو تھے وہ دعا کرتے اور ان کی دعا قبول ہو جاتی اور وہ بلا جو تھی وہ ٹل جاتی، مصیبت ان کی دور ہو جاتی. اس متبرک تابوت میں اب سیدنا موسیٰ علی نبینا وعلی الصلاۃ والسلام نے توریت شریف کی کچھ تختیاں بھی رکھی تھی، الواح توریت، اپنے کپڑے مبارک بھی رکھے تھے، اپنی نالین شریفین بھی رکھی تھی، عصائے مبارکہ بھی اس میں تھا، اور اس تابوت شریف میں حضرت سیدنا ہارون علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کا امامہ مبارکہ بھی تھا، انہوں نے یہ بھی رکھا. تو موسیٰ علیہ السلام اپنی ضرورت کی چیزیں اس میں رکھتے تھے. یہاں ایک نقطہ میں عرض کرتا چلوں، اس تابوت شریف میں موسیٰ علیہ السلام پر جو توریت مقدس نازل ہوئی، دیکھیں قرآن بھی اللہ کا کلام ہے، توریت بھی اللہ کا کلام، زبور بھی اللہ کا کلام، انجیل بھی اللہ کا کلام ہے. اللہ کا کلام ہونے میں تو مطلب ہے کہ سارا معاملہ یکساں ہے، کہ یہ بھی کلام ہے اللہ کا، وہ بھی اللہ کا کلام ہے. یہ الگ بات ہے کہ توریت، انجیل اور زبور شریف کی جو تعلیمات ہیں اب منسوخ ہیں، قرآن پر عمل کیا جائے گا، ان تعلیمات کو اب مطلب ہے کہ عمل نہیں کیا جائے گا، یہ تو مسئلہ ہے، لیکن ہے سب اللہ کا کلام. تو اس تابوت میں کنز الایمان شریف میں بھی اس کی تفصیل ہے، اور پھر کنز الایمان شریف میں مختلف تفاسیر کے حوالے ہیں، تفسیر مدارک، تفسیر خازن، تفسیر جلالین وغیرہ کے حوالے، کہ اس صندوق مبارک میں، اس تابوت مقدس میں توریت شریف کی تختیاں بھی تھیں اور موسیٰ علیہ السلام کے نالین بھی تھے. تو یہاں عرض یہ کر رہا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام کے استعمالی نالین شریف، تو کہاں موسیٰ علیہ السلام کی نالین اقدس اور کہاں نالین پاک مصطفیٰ، دونوں میں بڑا فرق ہے. اللہ کے نبی کی نالین خدا کی قسم میرے رات کے امام سے افضل ہے، کہو یقینا الحمدللہ، آپ اور میں اور نبی فرق ہے نہیں. تو نالین پاک موسیٰ اور میرے آپ کے امامے میں فرق ہے. اگر مجھ جیسے یا آپ جیسے کا امامہ شریف تابوت سکینہ پر رکھ دیا جائے تو واقعی بے ادبی تصور کی جائے گی، لیکن موسیٰ علیہ السلام کا نالین شریف اگر اندر ہے تو اس پہ متبرک تھا، اللہ تعالی کی طرف سے اس تابوت میں متبرک اشیاء تھی. نالے پاک مصطفیٰ کی برکتیں میں کیا بتاؤں آپ کو، مجھے کسی حیدرآباد والے اسلامی بھائی نے بتایا تھا کہ غالباً اس کی پھوپھی کو وہ سائڈ میں یعنی پہلو میں کوئی بہت خراب قسم کا پھوڑا ہو گیا تھا، بہت درد ہوتا تھا اس میں، تو وہ نالے پاک کا نقش لے کر، الحمدللہ جگہ جگہ نالے پاک کے نقش اب تو ماشاءاللہ دعوت اسلامی کی برکت سے میسر ہیں، تو نالے پاک کا نقش اس نے پہلو میں اپنے پھوڑے پر رکھا اور وہ سو گئی. رات جب یہ سوئیں تو قسمت انگڑائی لے کر جاگ اٹھی، اور جن کی نالے پاک ہے وہ مصطفیٰ تشریف لائے صلی اللہ علیہ وسلم، اور خواب میں ارشاد فرمایا کہ قے کرو، الٹی کرو، تمہیں خون آئے گا. تو اس نے الٹی کی تو واقعی خون آیا، پھر آنکھ کھل گئی تو منہ پہ خون لگا ہوا تھا، درد کچھ کم ہو گیا تھا مگر تھا، مگر درد تھا. پھر اسی طرح نالے پاک پہلو میں رکھے، وہ پڑی رہی، پھر آگ لگ گئی. پھر نالے پاک والے، عظمت والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جلوہ گر ہوئے، پھر ارشاد فرمایا کہ الٹی کرو، اب تمہیں جما ہوا خون آئے گا. تو پھر الٹی ہوئی خواب ہی میں، اور جما ہوا خون نکلا. پھر الٹی سے جب فارغ ہوئی تو آنکھ کھل گئی، آنکھ کھل گئی تو اب درد جو تھا وہ ختم ہو چکا تھا. تو نالے پاک مصطفیٰ میں بڑی یعنی کہ شفائیں ہیں، اور بڑی عظمتیں ہیں، بڑی برکتیں ہیں. وہ میں نواب شاہ گیا تھا پچھلے دنوں، ہمارے حاجی تاج قریشی صاحب بہت سینئر دعوت اسلامی کے مطلب یعنی کہ کرم فرماؤں میں سے تھے، ان کا انتقال ہو گیا. انہوں نے وصیت کی تھی میرے لیے، میں نے بہرحال ہمت کر لی اور نواب شاہ چلا گیا ان کا جنازہ پڑھانے کے لیے، وصیت کی تھی. تو واپسی میں ٹرین میں ایک صاحب ملے جو بالکل یعنی کہ نیوٹرل ٹائپ کے تھے، بالکل نیوٹرل، یہی نالے اقدس کا ذکر چلا کسی اور سے، انہوں نے نکال کے مجھے دکھایا کہ آپ ان کی بات کر رہے ہیں؟ تو بولا ہاں ہم اسی کی بات کر رہے ہیں. تو اس نے کہا کہ میں اس کو بڑا سنبھال کے رکھتا ہوں، اور میں نے اس کی بڑی یعنی کہ بڑا اعزاز دیکھا، اس کا بہت اعزاز دیکھا، بڑا کرشمہ دیکھا. بولا ہماری کار میں یہ نال شریف کا نقش رکھا ہوا تھا اور میں ہر وقت ساتھ رکھتا ہوں. تو پتہ نہیں وہ کہاں کا واقعہ بتایا، کہیں مطلب اس نے بتایا کسی علاقے کا واقعہ، وہ پنجاب میں زیادہ تر ہوتے ہیں. بولا نہر میں یا پتہ نہیں کہیں سمندر میں ہماری پوری کار جو تھی وہ ڈوب گئی، پوری کار وہ پھسل کر گر گئی پانی میں، اور وہ ڈوب گئی اور پوری یعنی کہ بالکل پانی کے اندر ڈوب گئی، پھر وہ ایک دم سے ابھر گئی اور باہر نکل آئی، اور نالے اقدس کی برکت سے ہمیں کچھ بھی نقصان نہیں. تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ تابوت سکینہ میں نالے پاک کے موسیٰ علیہ السلام تھے، نالین پاک، اور الواح توریت تھی، ان کے کپڑے تھے، ہارون علیہ السلام کا امامہ شریف تھا، اور کچھ انبیاء علیہ السلام کی تصاویر بھی تھی. ہاں یہ بھی لکھا ہے کچھ انبیاء علیہ السلام کی تصاویر تھی، ان میں سرکار کی بھی تصویر مبارکہ تھی، اور یہ تصاویر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام یہ من جانب اللہ تھی، اللہ کی طرف سے تھی، مطلب کسی بندے کی بنائی ہوئی نہیں تھی، اور بندہ بنائے اور رب بنائے اس میں فرق ہے. تو اس کی برکتیں بہت تھیں بنی اسرائیل میں جب تک وہ تابوت شریف تھا, بہت برکتیں. پھر کیا ہوا, بنی اسرائیل جو تھے وہ رفتہ رفتہ بے عملی کا شکار ہوئے اور ان میں گناہوں کا سیلاب آیا اور بہت زیادہ مطلب یعنی کہ وہ برائیاں کرنے لگے. نتیجہ کیا ہوا, جب قوم برائیوں پر اتر آتی ہے تو اس سے نعمتیں چھین لی جاتی ہیں اور اس پر طرح طرح کی آزمائشیں آ پڑتی ہیں. لہذا قوم عمالقہ ایک کافروں کی بہت بڑی طاقت تھی, تو قوم عمالقہ جو ہے اس نے حملہ کر دیا بنی اسرائیل پر اور بڑے بندے قتل کیے اور اس تابوت سکینہ کو بھی وہ لوگ ان سے چھین کر لے گئے. اب یہ تھے کافر, اور کافر جو ہے وہ اس کو کیا پتا بزرگوں کے تبرکات کیا ہوتے, اس میں تو انبیاء علیہ السلام کے تبرکات تھے. کافر تھے, انہوں نے اس تابوت شریف کو لے جا کر اس کی بڑی بے ادبی کی اور بہت مطلب ہے نے گندی جگہوں پر رکھا, اس کو کوڑے پر رکھا, ناپاک جگہوں پہ رکھا اور بے ادبی کی. اب اللہ تبارک و تعالی کا غضب جوش پر آیا. وہ کافر تھے, سب اپنی جگہ پر تھا جو برائی تھی اور گناہ تھا, لیکن اللہ نے اپنے محبوبوں کے تبرکات کی بے ادبی پر ان کو سزا دی. کیا سزا دی, ان پر طرح طرح کی بیماریاں مسلط کر دی گئیں, طرح طرح کی بلائیں اور آفتیں ان پر ٹوٹنا شروع ہوئی, یہاں تک کہ ان کی پانچ بستیاں بالکل اجڑ گئیں اور تہس نہس ہو گئی. اب ان کو احساس ہوا کہ واقعی ہم نے بہت غلط کیا, اس مقدس تابوت کی ہم نے جو توہین کی ہے, اس وجہ سے ہو نہ ہو ہم پر یہ مصیبتیں آئی ہیں, اب کیا کرنا. چنانچہ بہم مشورہ کر کے انہوں نے ایک بیل گاڑی پر وہ تابوت سکینہ کو لادا اور بنی اسرائیل کی بستیوں کی طرف اس کو ہنکا دیا, کہ کسی طرح بھی مطلب قریب جا کر اس کو ہنکا دیا کہ یہ تابوت واپس بنی اسرائیل کے پاس پہنچ جائے. ادھر حضرت سیدنا شموئیل علیہ الصلوۃ والسلام بنی اسرائیل کے نبی, یہ حضرت طالوت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بادشاہ بناتی, مگر قوم جو ہے وہ بادشاہ کو تسلیم کرنے میں پسو پیش کر رہی تھی اور شرط یہ ٹھہری تھی کہ اگر ہمیں ہمارا کھویا ہوا تابوت سکینہ میسر آ گیا تو ہم اس کی بادشاہت کو تسلیم کر لیں گے. یہاں یہ معاملہ ہو رہا تھا اور وہاں تابوت شریف جو تھا بنی اسرائیل کی بستیوں کی طرف ہانک دیا گیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے اس تابوت کی تعظیم کے لیے چار فرشتوں کو اتارا اور ان چار نورانی فرشتوں نے اپنے پر نور کندھوں پر اس تابوت شریف کو اٹھایا اور بڑے ادب اور احترام کے ساتھ جا کر حضرت شموئیل علیہ السلام اور طالوت کی خدمت میں پیش کر دیا. یہاں تابوت آ گیا, وہاں اس قوم نے بادشاہت طالوت کو تسلیم کر لیا. اللہ تبارک و تعالی نے دوسرے پارے میں, دوسرے پارے کے 16 رکو میں, سورہ بقرہ دوسرا پارہ 16 رکو, اس میں اس کا تذکرہ کیا ہے. اس کا ترجمہ جو ہے میں کنز الایمان شریف کا آپ کو پیش کروں گا. کنز الایمان یہ ترجمہ قرآن دو کا ترجمہ مجھے یہی پسند ہے کیونکہ یہ ایک اللہ کے ولی اور عاشق رسول کے قلم سے کیا ہوا ترجمہ ہے. کنز الایمان ہر گھر میں ہونا اس کا ضروری ہے. مکتبۃ المدینہ سے آپ کو یہ ہدیے پر مل سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے, وقال لهم نبيهم ان آية ملكه ان يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا علیہ السلام, اس کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ آئے تمہارے پاس تابوت جس میں تمہارے رب کی طرف سے دلوں کا چین ہے اور کچھ بچی ہوئی چیزیں ہیں معزز موسیٰ اور معزز ہارون کے ترکے کی, اٹھاتے لائیں گے اسے فرشتے, بے شک اس میں بڑی نشانی ہے تمہارے لیے اگر ایمان رکھتے ہو. تو قرآن عظیم میں اس تابوت کا ذکر ہے اور تفسیر جو میں نے عرض کی وہ تفاسیر میں. سکینہ کے معنی سکون چین, دلوں کا اطمینان. تابوت سکینہ میں دلوں کا اطمینان دلانے والا تابوت. تو میرے محترم اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, اس مبارک تابوت کی برکت سے ہمارے بہت سارے مسائل حل ہوئے جاتے ہیں کہ تابوت سکینہ کی برکت آپ کے سامنے, اور قرآن خود کہہ رہا ہے کہ اس میں کچھ بچی ہوئی چیزیں ہیں معزز موسیٰ اور معزز ہارون کے ترکے کی. تو تفسیروں میں یہی ہے کہ اس سے مراد آپ کے کپڑے ہیں, نالین ہیں, آپ کے یعنی کہ توریت شریف کی الواح ہیں, ہارون علیہ السلام کا امامہ ہے, موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہے, وغیرہ وغیرہ. اور پھر فرمایا کہ اٹھاتے ڈائیں گے اسے فرشتے. تو پتا چلا کہ انبیاء علیہ السلام کے تبرکات کو فرشتے اپنے کندھوں پر اٹھانا اپنی سعادت سمجھ. تو بہرحال یہ کہ تابوت سکینہ کی برکت سے بہت سارے ان کے مسائل حل ہوتے تھے, ان کے وسیلے سے دعا قبول ہوتی تھی, ان کی آپس میں جھگڑے جو تھے وہ مطلب یعنی کہ صلح ہو جاتی تھی ان کی. تو اس طرح مطلب یہ کہ ایک مسئلہ تو یہ حل ہوا کہ اللہ کی بارگاہ میں جب دعا کی جائے تو کسی نہ کسی متبرک چیز کا وسیلہ اس کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہیے, اور سب سے متبرک ترین جو اللہ کی مخلوق ہے وہ ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے. تو سرکار کا وسیلہ دیا جائے, سرکار کے منہ مبارک کا وسیلہ دیا جائے, پیران اقدس کا وسیلہ دیا جائے, امامہ پاک کا وسیلہ دیا جائے, جس بھی نسبت رکھنے والی چیز کا وسیلہ دیا جائے تو دعا جلدی قبول ہوگی. دوسرا ہے کہ اس برکت والی چیز کو سامنے رکھ کر اگر دعا کا موقع ملے تو وہ زیادہ برکت والی ہوتی ہے. جیسا کہ تابوت سکینہ کو سامنے رکھ کر بنی اسرائیل جو تھے وہ دعا کرتے تھے سامنے رکھ کر. اور آپ کو یاد ہوگا کہ سالانہ اجتماع میں میری بھی کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں سیدوں کو قریب رکھ کے دعا کرتا ہوں, نہ میری دعا میں کوئی اثر ہے, میری تو ایسے ہی بس وہ لفاظی ہوتی ہے. صحیح بات ہے, لفاظی ہوتی ہے, اور سیدوں کی برکت سے امید ہے کہ انشاءاللہ دعا قبول ہوتی ہوگی. کہ سید یہ ہمارے لیے متبرک ہوتا ہے, میرے لیے تو بہت متبرک ہے, اور آپ کے لیے جو بھی سید ہے. ہاں, سید صاحب کو یہ چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈرتے رہے اور عاجزی کریں کہ کہیں یعنی کہ ایسا نہ ہو کہ شیطان انہیں ورغلا دے کہ میری بہت عزت ہے, میری عظمت ہے. بلکہ ہر سید کو یہ ڈرنا چاہیے اپنی جگہ پر کہ پتہ نہیں کہ میں حقیقی سید ہوں بھی یا پتہ نہیں کیا ہوا ہوگا. ڈرنا چاہیے کہ کسی کے پاس کوئی قطعی ثبوت تو نہیں ہوتا, لیکن یہ کہ ہمارے لیے یہ کہ جو اپنے آپ کو سید کہے ہم آنکھیں بند کر کے مان لیں, ہمیں ثواب ملے, ہمیں تحقیق کی ضرورت نہیں ہوتی. مسئلہ بھی یہی ہے کہ کوئی تبرک اگر کسی بزرگ کا پتہ چلے کہ یہ تبرک ہے تو اس کی تحقیق کی انہیں کہ علماء فرماتے ہیں کوئی ضرورت نہیں, اس کو تبرک تسلیم کر لیا جائے. اگر کوئی جھوٹ بولتا بھی ہے تو اس کا گناہ اس کے سر پر ہے, کیونکہ ایسی لیبورٹری تو ہوتی نہیں ہے کہ جس پر پرکھا جائے کہ بھئی یہ تبرک ہے یا نہیں. تو اس لیے مطلب یہ کہ میری کوشش بھی یہ ہوتی ہے بڑے اجتماعات میں, یہ کوشش ہوتی ہے کہ سادات کرام کو آگے لاؤں. حالانکہ میری اور انتظامیہ جو ہوتی ہے ہماری اس میں اختلاف رہتا ہے ہمارا اس معاملے میں, وہ لوگ بڑی سیٹنگ کرتے میری حفاظت کی کہ مطلب مجھے کوئی مطلب ہے نا کہ گولی نہ مار دے, مجھے کچھ تکلیف نہ پہنچا دے. تو وہ بڑا مطلب ان لوگوں نے سیٹنگ رکھی ہوتی ہے, اور میں ان کے سارے مطلب انتظامات پر آخری وقت میں پانی پھیر دیتا ہوں اور سیدوں کو بلا لیتا ہوں. اب یہ کہ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کر رہا ہے, اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے کہ حفاظت کا انتظام کوئی گناہ نہیں ہے. جو مدینہ پاک کی حاضری سے مشرف ہوئے ہیں اور مسجد نبوی شریف میں جنہوں نے مخصوص مقامات کی زیارت کی ہو, انہیں یہ شاید یاد ہوگا کہ وہاں ایک مطلب یعنی کہ مقام ہے استوانۃ الحرس. بہرحال غالباً استوانۃ الحرس اسی جگہ پر بنا ہوا ستون کہ جہاں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب حجر پاک میں ہوتے تو باہر مطلب پہرا دیا کرتے تھے. تو یہ کہ یہ کوئی سنت سے تعارض نہیں ہے, پہرا دینا سنت کے خلاف نہیں ہے, حفاظت کرنا جائز ہے, اپنا کوئی مسئلہ نہیں. لیکن میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ میں سیدوں کو بلا لیتا ہوں آپ کو یاد دلانے کے لیے. تو اس طرح مطلب کوئی متبرک شے جو ہے وہ آگے رکھ کر اگر دعا کی جائے تو دعا جلدی قبول ہوتی ہے. آپ کو شاید یہ واقعہ معلوم ہوگا کہ حضرت محمود غزنوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے جب سومناتھ پر حملہ کیا, سومناتھ جو تھا وہ مطلب فتح نہیں ہو رہا تھا, تو ان کے پاس اللہ کے ولی حضرت سیدنا ابو الحسن سرقانی رحمت اللہ تعالی علیہ کا جبہ شریف تھا, پہرانے اقدس کرتا مبارک یہ موجود تھا. تو انہوں نے اس کرتے کو نکالا, کرتے کو نکال کر کرتے کو سامنے رکھا اور اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ یہ تیرے ایک ولی ابو الحسن خرقانی کا کرتا ہے, تو اس کی برکت سے اس کے وسیلے سے ہمیں سومناتھ پر فتح عطا فرما. اور پھر جب حملہ کیا تو سومناتھ فتح ہو گیا. تو مقبولیت کی گھڑیاں ہوتی ہیں. تو بہرحال یہ کہ میرے محترم اسلامی بھائیوں اور پیارے پیارے دیوانوں, پتہ یہ چلا کہ جب بھی دعا مانگی جائے تو کوشش یہ ہو کہ کوئی نہ کوئی متبرک جگہ ہو، جیسے کہ امام اہل سنت اعلی حضرت عظیم البرکت عظیم المرتبت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کے والد ماجد رئیس المتکلمین مولانا نقی علی خان رحمت اللہ تعالی نے ایک کتاب لکھی ہے احسن البیاء لآداب الدعاء، دعاؤں کے آداب پر۔ اس کتاب مبارکہ میں قبولیت کے جو مقامات لکھے ہیں ان میں ایک یہ بھی لکھا ہے کہ اللہ کے ولی کا مزار، تو جہاں اللہ کے ولی تشریف فرما ہوتے ہیں وہاں اگر دعا مانگی جائے تو وہاں بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ یہ مطلب مقامات اجابت میں سے ایک ہے۔ حضرت امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ کو جب کوئی حاجت پیش آتی تھی تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے مزار پورنوار پر آتے تھے اور وہاں دو رکعت نفل پڑھتے تھے اور پھر امام اعظم کے مزار شریف پر دعا مانگتے تھے تو ان کی دعا قبول ہو جاتی تھی۔ تو جو مطلب نے کہ اولیاء کرام کے مزارات ہیں ان پر دعا قبول ہوتی ہے اور بات سمجھ میں بھی آتی ہے، پوچھو کیسے؟ وہ یہ کہ جب اللہ کے ولی کا کرتا محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ نے سامنے رکھا اور دعا قبول ہو گئی تو اس کرتے والا جس مزار میں ادھر جا کر، ایک تو کرتے کو تو صرف ان سے نسبت ہے نا، اور جو پورے کا پورا کرتے والا اس مزار میں تشریف فرما ہے اس کے آگے دعا مانگیں تو کیوں قبول نہیں ہوگی؟ تو سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا منہ مبارک تشریف فرمائے، ہم دعا مانگیں گے دعا قبول ہوگی، نالین شریف موجود ہے دعا مانگیں گے دعا قبول ہوگی، اور یہ منہ مبارک والا اور نالین مبارک والا جو سبز گنبد کے چھاؤں میں تشریف فرمائے وہاں جا کر اگر دعا مانگیں گے تو کیوں قبول نہیں ہوگی؟ وہاں تو زیادہ قبول ہونی چاہیے، سمجھ گیا نا میری بات؟ تو بہرحال اس سے یہ مسئلہ حل ہوا کہ بزرگان دین کے تبرکات کو سامنے رکھ کر دعا مانگنا قبولیت دعا کا سبب ہے، اور وسیلہ جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا، یہ مطلب ہے کہ بہت ہی زیادہ مفید ہے۔ اور یہ بھی پتا چلا کہ جہاں تبرکات ہوں وہاں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، جیسے کہ تابوت سکینہ جب تک بنی اسرائیل میں موجود تھا ان پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی رہیں اور ان کے مسائل جو تھے وہ حل ہوتے رہے، کیونکہ ان پر رحمتیں نازل ہوتی تھی اور اس کا حصہ بنی اسرائیل کو ملتا تھا، اور جب وہ تابوت سکینہ ان سے چھین لیا گیا تو وہ لوگ تباہ و برباد ہو گئے۔ تو اسی طرح جن کے تبرکات پر رحمتیں نازل ہوتی ہیں وہ صاحب تبرکات پتہ نہیں اس پر کتنی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ تو یہاں بھی یعنی کہ مزار ولی کی مطلب یعنی کہ وہ برکتیں معلوم ہو رہی ہیں کہ جب ایک ولی کا کرتا اتنا اثر رکھتا ہے تو کہ اس پر رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اس رحمتوں کی برکت سے ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں، تو وہ پورے کا پورا ولی جب مزار شریف میں تشریف فرما ہو تو اس پر مطلب رحمتیں کیوں نازل نہیں ہوں گی اور اس کی رحمتوں سے ہمیں کچھ حصہ کیوں نہیں ملے گا؟ اور جو برکت والی تبرکات جو ہوتے ہیں وہ مطلب یعنی کہ اس کو قرآن نے سکینہ کہا، یعنی کہ مطلب سکون قلب جس سے حاصل ہو، اور اس میں یہ بھی بتایا کہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی کچھ بچی ہوئی چیزیں جو قرآن میں الفاظ ہیں۔ یہ کہ پتا چلا کہ تبرکات سے اہل ایمان کو سکون ملتا ہے، اہل ایمان کو سکون ملتا ہے، جب ہم منہ مبارک کی زیارت کرتے ہیں تو ہمیں سکون ملتا ہے، ہم مدینے کی زیارت کرتے ہیں ہمیں سکون ملتا ہے، ہم خاک مدینہ کی زیارت کرتے ہیں ہمیں سکون ملتا ہے، ہم کھجور مدینہ کی زیارت کرتے ہیں ہمیں سکون ملتا ہے، ارے جو آنکھیں مدینہ دیکھ آتی ہیں ان آنکھوں کو دیکھتے ہمیں سکون ملتا ہے۔ تو یہ کہ مطلب ہے کہ نسبت کی ساری باتیں ہیں، اور جو ان تبرکات کی توہین کرتا ہے ان پر مصائب و آلام کے پہاڑ ٹوٹتے ہیں۔ یہ بھی ثابت ہوا کہ تابوت سکینہ کی قدر کفار عمالقہ نے نہیں کی اور ان لوگوں نے اس کو گندی جگہ پر رکھ دیا، تو اس پر جو کچھ ان پر مصیبتیں نازل ہوئی وہ آپ نے بھی سنا کہ ان کی پانچ بستیاں جو تھیں وہ تباہ و برباد کر دی گئی اور طرح طرح کی بیماریاں مصیبتیں بلائیں آفتیں ان پر مطلب ہے کہ برسنے لگی، اور پھر ان کو احساس ہوا تو کافر جیسے کافر کو بھی بالآخر یہ احساس ہوا کہ بزرگان دین کے تبرکات اہمیت رکھتے ہیں، جب ہی تو تابوت سکینہ کو ضائع کرنے کے بجائے ان کافروں نے بنی اسرائیل کی طرف ہانک دیا۔ یہ بھی بہت بڑی بات ہے کہ ان کافروں کو بھی بالآخر سمجھ آ گئی کہ انبیاء علیہ السلام کے تبرکات جو ہیں یہ مطلب اہمیت رکھتے ہیں، تو اگر کوئی ان تبرکات کی توہین کرے ان کی اہمیت کو نہ سمجھے تو وہ پھر ان کافروں سے بھی سوچ میں دائرے کے پیچھے ہو گیا۔ اور ایک جو بہت بڑی بات تھی وہ یہ تھی کہ جب بنی اسرائیل میں گناہ شروع ہو گئے اور نافرمانیاں حد سے تجاوز کر گئیں تو ان سے تابوت سکینہ چھین لیا گیا، دشمن نے ان پر حملہ کر دیا وہ لے گیا۔ تو اس سے یہ پتا چلا کہ جب کوئی قوم نافرمانیاں کرتی ہے، گناہ کرتی ہے، تو پھر ان سے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں جو ہیں وہ چھین لی جاتی ہیں. جیسے تابوت سکینہ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت تھی، جسے مطلب بنی اسرائیل سے نافرمانیوں کی سزا کے طور پر چھین لیا گیا. تو میرے محترم اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اب آئیے اپنے اس دور کی طرف کہ اس دور میں نافرمانیاں حد سے تجاوز کر گئی ہیں. آپ بتائیے کمی رہ کیا گئی، ایسی کون سی برائی ہے جو آج مسلمانوں میں نہیں پائی جاتی؟ تو جب برائیاں نافرمانیاں بڑھتی ہیں نعمتیں چھین لی جاتی ہیں، تو یہی حال اب مسلمانوں کا نظر آ رہا ہے کہ ان سے بھی نعمتیں چھین لی جاتی ہیں. مثال کے طور پر حوصلہ، مردانگی، یہ نعمت ہم سے چھین لی گئی، آج یہ نعمت ختم، حوصلہ نہیں ہے، مردانگی نہیں ہے. ہاں باتیں ہیں، مروت اور غیرت جو تھی وہ رخصت ہوگی، بالکل رخصت ہوگی. غیرت اور مروت کا یہ حال ہو گیا آپ بدقسمتی سے کہ جوان بیٹی کو، مطلب یعنی کہ باپ بے پردہ لے کر نکلتا ہے، شوہر اپنی جوان بیوی کو بے پردہ لے کر نکلتا ہے، اس کو ذرہ برابر غیرت نہیں آتی، اس کو یعنی کہ لوگ اس کو گھورتے ہیں، تاکتے ہیں، دھکا مارتے ہیں اس بے غیرت باپ کو، یا مطلب یعنی بے غیرت شوہر کو بالکل احساس نہیں ہوتا، بلکہ اس کی بیوی، شوہر کی بیوی اس کے سامنے غیر مردوں سے ہنس ہنس کر بات کرتی ہے، بالکل فریلی وہ گفتگو کرتی ہے، لیکن اس کو کوئی احساس نہیں. اس کے گھر میں غیر مرد آتا ہے جاتا ہے، اب وہ چاہے چوکیدار کی صورت میں ہو، چاہے کار کے ڈرائیور کی صورت میں ہو، یا مطلب وہ کسی طرح کے کاریگر کی صورت میں ہو، یا وہ کسی صورت میں اس کے عزیز یا رشتہ دار کی صورت میں ہو، وہ جو کچھ بھی ہو، لیکن باپ کو یا شوہر کو اب بالکل اس کا احساس نہیں ہوتا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اس کو بالکل پتہ نہیں. سامنے اس کے ٹی وی رکھا ہوتا ہے، اس میں عجیب عجیب سین وہ دیکھتا ہے، جوان لڑکی، جوان لڑکے آپس میں بہت کچھ کر رہے ہوتے، لیکن وہ اس کو دیکھتا ہے، اپنی بیٹی کو، بہو کو ساتھ بٹھا کر دیکھتا ہے، اور اس کو ذرہ برابر یہ غیرت نہیں آتی کہ یہ میں کر کیا رہا ہوں. اس کو اپنی اولاد کو ورثے میں بھی وہ یہی دیے جا رہا ہے. انگلینڈ سے ایک مجھے خط آیا ہے، ہمارے انگلینڈ کے ایک مبلغ ہیں، وہاں بیان وغیرہ کرتے ہیں، وہ انہوں نے مجھے خط لکھا ہے، بڑا دل خراش خط لکھا ہے، وہاں کے حالات پر جذبہ ان کا بہت اچھا، وہ وہاں بس چاہتے ہیں کہ وہاں بہت کام ہو. انہوں نے لکھا ہے مجھے کہ وہ میرے پاس، وہ اٹک میں رہتے تھے، جب آتے تھے میرے پاس صرف ملنے کے لیے اٹک تھے، وہ میرے پاس آتے تھے کراچی، کبھی کبھی آ جاتے تھے میں اٹک ہوں، صرف ملنے کے لیے ایک دو روز یا تین روز رہ کر وہ چلے جاتے تھے کراچی، اب وہ انگلینڈ میں اٹک. تو انہوں نے ایک سندھ کا واقعہ لکھا ہے مجھے، یہاں گلزار کے اجتماع بھی انہوں نے اٹینڈ کیے ہیں، انہوں نے مجھے لکھا ہے کہ آپ اس کو اگر مناسب سمجھیں تو دعوت اسلامی کے اجتماع میں گلزار میں بیان کر، میں بیان کر. بڑا عجیب و غریب واقعہ ہے انہوں نے لکھا ہے، بات کر رہا ہوں ماشاء اللہ، کہ سندھ میں کوئی بزرگ مطلب ہیں، وہ ہیں گوشہ نشین ٹائپ کے، لائٹ میں نہیں، لوگوں کی بکریاں وکریاں چراتے ہیں، کسی نے ٹکڑا دے دیا کھا لیا، ورنہ پانی پی کر پڑے رہے، اور رات کو عبادت کرتے رہے، دن کو بکریاں چراتے رہے، اس ٹائپ کے بزرگ ہیں، عوام اس کو پہچان نہیں پاتے. اس بزرگ نے مطلب بتایا کہ ایک رات میں جب اپنے مشاغل میں تھا تو میرا دل نہیں لگ رہا تھا، میری عبادت میں دل نہیں لگ رہا تھا، تو میں چلا گیا قبرستان، اور ایک قبر کے پاس پڑا رہا، مجھے اونگ آ گئی، تو اس قبر والے پر میں نے نیند کی عالم میں دیکھا کہ عذاب ہو رہا ہے، اور وہ چیخ و پکار مچائے ہوئے. تو میں نے اس سے کہا کہ بھائی کیا بات ہے، تمہیں کیوں عذاب ہو رہا ہے؟ اس نے بتایا کہ میرے اور گناہوں کو تو معاف کر دیا گیا ہے، لیکن میں نے ایک لڑکا، میرا ایک لڑکا ہے، اس کو میں نے دنیاوی تعلیم دی، انگلش وغیرہ پڑھا، دنیاوی تعلیم جو میں نے وہ لکھا ہوا، دنیاوی تعلیم دی، اور اظہار یہ کہ اس کو دینی تعلیم نہیں دی، دین کا شعور نہیں دیا میں نے. اب اس کو کچھ پیسہ آ گیا اس کے ہاتھ میں، تو وہ لے آیا ٹی وی. اب جب جب وہ اپنے گھر میں ٹی وی چلاتا ہے اور مجھ پر عذاب شروع ہو جاتا ہے، جیسے وہ ٹی وی بند کرتا ہے عذاب بند ہو جاتا ہے. تو اس بزرگ نے پوچھا کہ بھائی آپ کا گاؤں کون سا ہے، کہاں رہتے ہو؟ تو اس نے گاؤں بتایا، کچھ وہیں عریب قریب کا کوئی گاؤں تھا، مطلب وہیں قبر تھی، اور مکان کا پتا دیا اس بزرگ نے، لڑکے کا نام ہولیا سب دیا. تو وہ بزرگ جب بیدار ہوئے تو کہتے ہیں کہ میں اس کے گاؤں گیا اور اس کے لڑکے کو تلاش کیا، تو واقعی جو کچھ نشانیاں بتائی گئی تھی وہی لڑکا مجھے مل گیا. تو میں نے اس سے وہ اپنا خواب سنایا اور اس کو سمجھایا کہ تمہارا باپ تمہاری وجہ سے تکلیف میں، تمہارا باپ تمہاری وجہ سے تکلیف میں، اور وہ بیچارہ اب نادم ہے کہ تمہیں ان گناہوں سے اس نے تعلیم نہیں دی بچانے کی، اب تم اپنے باپ پر ترس کھاؤ اور مہربانی کر کے ٹی وی سے جان چھڑاؤ، تو امید ہے کہ تمہارے باپ کی خلاصی ہو جائے. تو میرے محترم اسلامی بھائیو، آپ نے دیکھا، تو یہ کوئی اب خواب ہے اور واقعہ ہے، تو قرآن آپ کے سامنے ہی، اے ایمان والوں اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، تو قرآن کہہ ہی رہا ہے. تو جو بھی گناہ ہیں جو بھی برائیاں ہیں وہ تو ہمیں اپنی اولاد کو سمجھانی پڑیں گی، ہماری ذمہ داری ہے، ورنہ ان کو کون سمجھائے گا؟ ہمارے بیوی بچوں کو ہم نہیں سمجھائیں گے تو کون سمجھائے گا؟ حدیث پاک میں آتا نا کہ بچہ 7 برس کا ہو تو نماز کا حکم دو، 10 برس کا ہو تو مار کر پڑھاؤ، ہے نا؟ لیکن ہم لوگ کیا، بچہ اگر اسکول کا ناغا کر دے تو تڑاک کر کے چانٹا مار دیتے ہیں، لیکن نماز اگر بچہ نہ پڑھے، صحیح بتاؤ، کسی کے ماتھے پہ شکن بھی آتی ہے، باپ خود نماز نہیں پڑھتا بیٹے کو کیا بولے گا؟ تو کیا پڑھی ہے بیٹے کو نماز؟ ہاں یہ ضرور بولے گا، بیٹا جلدی سو جا، جلدی سو جا، صبح اسکول جانا ہے۔ ہائے اب ایسا باپ نظر نہیں آتا جو کہ بیٹا جلدی سو جا، فجر کی نماز کے لیے اٹھنا ہے، ہے کوئی ایسا باپ؟ یہی بولتے نا اسکول، صبح اسکول ہے تیری 7:30 بجے جلدی سو جا، لیکن کوئی باپ یہ نہیں کہتا کہ 5:45 بجے فجر کی جماعت جلدی سو جا۔ اب کہتا ہوگا کوئی، جنگلوں میں رہتا ہوگا، شہروں میں تو شاید ہی کوئی کہتا، اسکول کالج اور بالکل یعنی کہ ماڈرن۔ اب تو ماں باپ چاہتے ہیں کہ میری اولاد ماڈرن، لیکن اس کا وبال آپ کو اس خواب سے مطلب ظاہر ہوا، اور اب تو مصیبت اتنی بڑھ گئی میرے پیارے اسلامی بھائیوں کہ اب تو سنا ہے کہ روزانہ ایک فلم آ رہی ہے، ایک دن انگلش میں آتی ہے، ایک دن اردو میں۔ میں نے کہ دعوت اسلامی والے کی اتنا ہی زور لگا لیں، شیطان بہرحال ہمارا منہ چیراتا ہے، تالیاں بجاتا ہے کہ تم کتنا ہی زور لگا لو تمہاری کوئی نہیں سنے گا، تمہارے لیے کہ کوئی ساتھ نہیں دے گا۔ یہ عوام ہے، یہ بےچارے لگے ہوئے، ایک یہ برائی نہیں، ہزاروں برائی ہے، ایک یہ بھی برائی ہے جس نے بہت ساری برائیوں کو جنم دے رکھا۔ میں ٹی وی اور وی سی آر کے اس لیے زیادہ مخالفت کرتا ہوں کہ اس نے بہت ساری برائیوں کو جنم دے رکھا، اس کے ذریعے بے حیائی پھیل رہی ہے، بے شرمی پھیل رہی ہے، اور پتا نہیں کیا کیا مطلب نے گناہ اس سے سرزد ہو رہے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک مطلب یعنی کہ وہ ڈاکوؤں کی ٹیم پکڑی گئی، بیچ میں اخبار میں آیا تھا، تو انہوں نے بھی یہی بتایا کہ ہم نے فلمیں وغیرہ وی سی آر پر دیکھی، اس سے ہمیں شوق پیدا ہوا اور ہم نے ڈکیتیوں کا سلسلہ شروع کیا، یہ اخبار میں خبر۔ تو اس طرح مطلب ہے کہ ان کے ذرائع، ان ذریعوں سے کیا کیا برائیاں جنم لیتی ہیں۔ اس کا ایک اور میں آپ کو مثال دوں، ایک نوجوان دعوت اسلامی کے ماحول نیا نیا آیا، ان کو جب ان برائیوں کا پتا چلا تو اس نے، اس کو بہت دینے کی رقت ہوئی، اور وہ اپنے گھر میں بیٹھا دعا کر رہا تھا کہ یا اللہ، رو رو کے دعا کر رہا تھا کہ میرے گناہ معاف۔ اس نے بہت بڑا مجھے پرچہ لکھ کے دیا تھا، اس کا میں خلاصہ، بہت رو رو کے بیچارہ دعا کر رہا تھا کہ یا اللہ میرے حال پر رحم فرما اور میرے گناہ معاف کر دے، اور میرے ماں باپ جو یہ برائیوں میں پڑے ہیں، نمازیں نہیں پڑھتے ہیں، ڈرامے دیکھتے ہیں، ہمارے گھر میں وی سی آر کا وبال ہے، یہ سب دور ہو جائیں، رو رو کے دعا مانگا۔ تو اتنے میں بولے میرے ابا جو تھے وہ کمرے میں آ گئے، والد صاحب، اور مجھے جب روتا ہوا دعا میں دیکھا تو مجھے پکڑ لیا، کیا دعا کرنا اتنا مشکل ہوتا ہے، کیسے رونا بھی پڑتا ہے، اس طرح مجھے ڈانٹا۔ تو ابا کو پتا ہی نہیں تھا کہ رو کر دعا مانگی بھی جاتی ہے، تو مجھے ڈانٹا، اور ٹی وی اس وقت گھر میں چل رہا تھا، تو ٹی وی پر زبردستی گھسیٹ کر میرا والد کہ دین اتنا سخت نہیں ہے اور اسلام میں بڑی چھوٹ ہے، خدا ہے، جیسے آج کل کے یہ ڈیڑھ ہوشیار قسم کے لوگ یہ فلسفے جانتے ہیں، لیکن زیادہ اگر ان سے الجھو نا تو پھر کفریات بکتے ہوئے، ایسے جاہلوں کو دیر نہیں لگتی جو زیادہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں، اس قسم کے لوگ تو بہت ڈیڑھ ہوشیاری کرتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا بکتے ہوں۔ تو وہ مطلب بہرحال اس طرح اس کو پکڑ کے پھکلا کر تڑی دے کر بولا کہ مجھے ٹی وی پہ لا کے بٹھا دیا کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، سمجھے اتنی کوئی سختی نہیں ہے اسلام میں، وہ لا کے بٹھا دیا۔ اب میں ناچار مجبور، ماحول نیا تھا، اس کا چوٹ تو بہت کھائی تھی، کہاں رو رہا تھا، کہاں ٹی وی پہ لا کے اس کو بٹھا دیا۔ اب وہ ٹی وی پہلے تو دیکھتے ہی تھے، تو پھر وہ دیکھی، اب چونکہ عمر بھی اب ایسا مطلب یہاں اکثریت جو ہے وہ شباب ہے، جوانی، تو میں نے جب وہ ٹی وی دیکھا اس میں پتہ نہیں کیا مطلب ڈرامہ آ رہا تھا، کون سا سین آ رہا تھا، آپ سمجھ لیں، وہ چاٹ لگ گئی، برباد کرنا شروع کیا، اور مجھے شور نہیں کہ میں کیا کر رہا ہوں، یہ غلط ہے یا گناہ ہے، پھر بعد میں پتا چلا کہ یہ تو گناہ ہے۔ اور اب اس نے لکھا تھا کہ میں اس دورائے پر کھڑا ہوں کہ اب میں شادی کے قابل نہیں ہوں، میرا کوئی علاج کر۔ تو یہ ایک لڑکا برباد نہیں ہوا، ایسے کئی کیسے تقریباً نوجوان جو ہے اس طرح کی برائیوں میں ملوث ہے، یعنی کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہر دوسرا نوجوان شاید ان برائیوں میں ملوث، اتنی برائیاں عام ہو گئی۔ تو اس طرح کی بے حیائی کے سین دیکھ کر، بے پردیاں، بازاروں میں کھنڈی ننگے سر عورتوں کا پھرنا کرنا، کالجز میں عورتوں کی، لڑکیوں کی یہ لائنیں، اور یہ روڈوں پر لائنیں، اور اس طرح کے سین دیکھ کر، اس طرح کے مناظر دیکھ کر نوجوان خراب ہو رہا ہے۔ اور شادی ماں باپ کراتے نہیں، سیدھی بات ہے، وہ تو آپ کو پتا ہی ہے کہ شادی تو بہت دیر کے بعد کرا دو، بولو بولو بچہ ہے، حالانکہ بالغ ہو جائے 12 اور 15 کے درمیان لڑکا بالغ ہوتا ہے، 9 اور 15 کے درمیان لڑکی بالغ، جیسے بالغ ہو بچہ اور بچی ان کی شادی کرا دو، مسئلہ یہ، تاکہ یعنی کہ کسی برائی کی طرف ان کی توجہ جائے، اس سے پہلے مطلب ان کی سیٹنگ ہو جائے۔ لیکن ماں باپ شادی نہیں کرا، ان کو ان کے نخرے چاہیے، ان کے فیشن چاہیے، ان کے جہیز لمبے چوڑے مطلب ان کو چاہیے، پتہ نہیں بعض قوموں میں پگڑیاں رائج ہیں، ان کو پگڑیاں چاہیے، ہزار ان کے نخرے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے جوان لڑکے اور جوان لڑکیاں برباد. اتنے ماں باپ اب روتے ہیں کہ ہماری بیٹی جوان ہو گئی، یہ ہو گیا اور 30 سال کی ہو گئی، 32 سال کی ہو گئی، لڑکے بےچارے مارے مارے پھرتے، ٹکرے مارتے، ان کی شادیاں ماں باپ نہیں کراتے. یہ معاشرہ جو تباہ ہو رہا ہے نا، یہ ٹی وی اور ڈراموں کی، اس میں کافی مطلب ڈراموں کا اور فلموں کا اس میں حصہ ہے. اس سائنسی ترقی نے ایمان سے ایسا لگتا ہے کہ مسلمانوں کو برباد کر دیا. ہر سائنسی ترقی کا میں مخالف نہیں ہر بات میں، لیکن یہ تو سائنسی ایجاد ہے نا، ان ایجادوں نے تو واقعی تباہ و برباد کر دیا اور معاشرے کو کہیں نہیں کہیں کا نہیں چھوڑا. ایک الیاس قادری کیا کرے گا، دعوت اسلامی کے یہ مطلب انہیں گنے چنے مبلغ بےچارے کیا کریں گے، ان کے گھروں میں تو چلتی نہیں، مبلغ بےچارہ کیا کرے. مبلغ برائیوں کے خلاف ضرور جہاد کرتا ہے، لیکن اس کے گھر میں وہی کچھ ہو رہا ہوتا تو لوگ پھر اس کو تانا دیتے ہیں کہ اپنے گھر کی خبر لے، گھر میں تو ظاہر ہے کسی کی چلتی نہیں، گھر اپنی جگہ پر ہے مطلب اور کام اپنی جگہ پر ہے. جتنا ہو سکے جہاں ہو سکے ان کو چاہیے، اپنے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اصلاح کریں. اپنے گھر والوں پر عموماً بس نہیں چلتا، اور گھر والوں پر تبلیغ کرنے جب بچہ جاتا ہے نا تو اس کا زیادہ تر انجام یہی دیکھا ہے کہ گھر والے اس بچے کو پھر آنے ہی نہیں دیتے اجتماع، کہ یہ ہمارے مطلب یعنی کہ ہماری عیاشیوں پر ڈاکہ ڈالنے لگا ہے اور ہمارے کام میں مداخلت کرتا ہے. یہ کل کا بچہ جمعہ 8 دن نہیں ہوا، یہ اجتماع میں جاتا ہے اور ہمیں نصیحت کرتا ہے کہ یہ سنت ہے اور وہ سنت ہے. تو اس لیے مطلب طریقہ بھی یہی ہے کہ آپ اپنے گھر میں تو کچھ بھی نہ چھیڑیں. گھر والے اگر ناک سے کھانا کھائیں تو ان کو یہ نہ بتائیں کہ منہ سے کھاؤ، صرف میرا کیسٹ سنا دیا جائے، آسان حل یہ. اور گھر والوں کے ساتھ پہلے ماحول کے اندر آنے سے پہلے اگر آپ سختی کرتے تھے، بدتمیزی کرتے تھے، تو اس میں آپ فرق کریں. گھر والوں کو پہلے اگر تو کہتے تھے تو آپ کہنا شروع کر دو، امی کو آپ کہہ دیں، باجی کو آپ کہیں، بھائی کو بھیا کہیں. اب کہہ کر تو دیکھیں، میرے نسخے پر عمل کریں، انشاءاللہ ماحول صحیح بنے گا. روزانہ ماں باپ کا ایک بار ہاتھ ضرور چومیں، وہ جب بھی آئیں اٹھ کر کھڑے ہو جائیں، ان کو پیٹھ نہ کریں. یہ تعظیم مستحب ہے والدین کی، ثواب کا کام ہے. تو آپ والدین کی تعظیم کریں، ان کا ادب کریں. پہلے ہاں کہہ کر جواب دیتے تھے تو اب جی کہہ کر جواب دیں، تو پھر انشاءاللہ یہ سوچیں گے کہ ہمارا بیٹا جو ہے یہ اچھی جگہ جا رہا ہے. پہلے یہ اس طرح نہیں کرتا تھا جس طرح ابھی ہمارے ساتھ مطلب ادب کرتا ہے، تو انشاءاللہ اس کا بڑا فرق ہوگا. آپ کچھ بھی ماں باپ کو نہیں کہیں، میں نے کہا ناک سے کھاتے ہیں، ان کو یہ نہیں بتائیں گے منہ سے کھاؤ، ان کو ناک سے ہی کھانے. لیکن آپ ان کا ادب شروع کرنا، ادب کرنا شروع کر دو تو وہ خود ہی انشاءاللہ آپ کی طرف مائل ہوں گے. کیسے تھے جب سنیں گے انشاءاللہ آپ کا ماحول جو ہے گھر میں انشاءاللہ مدنی ماحول بن جائے. اور آپ جو جا کے اڑی کرتے نا، بے پردگی حرام ہے آپ کے نیچے، پھر ہوتا یہ کہ آپ کو توڑ پھوڑ دیتے ہیں مار مار. اپنا کردار جو ہے وہ گھر والوں پر آپ مطلب یعنی کہ روشن کریں، اور مطلب ان کو ڈانٹ دیت پر اور جھاڑ جھڑک کی بجائے پیار سے مطلب شروع کریں، سمجھائیں کچھ بھی، صرف آپ ان سے پیار کریں، ان کا ادب کریں، ان کی تعظیم کریں، انشاءاللہ وہ خود بخود مدنی ماحول بننے کے لیے رائے ہموار ہو جائیں گے. ورنہ یاد رکھو، اگر آپ نے تیکھا پن کیا، چڑچڑا پن کا مظاہرہ کیا گھر میں، تو آپ کہو گے نا رات ہے تو گھر والے کہیں گے دن ہے، وہ مانیں گے. اور اگر آپ نے اپنا لوہا منوا لیا ان کو اپنے کردار سے، اپنے خشوع اور خضوع سے، تو آپ رات کو دن کہیں گے تو بھی وہ مانیں گے. ایک مثال ہے، تو مبالغہ کر رہا ہوں، تو یہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ اپنے گھر کا ماحول آپ کس طرح بنا دیں. چھوٹے بچے کو آپ تو کہیں گے تو وہ بھی آپ کو تو کہیں گے، آپ اس کو آپ کہیں گے. تو اس لیے آپس میں بھی ممکن ہو تو ایک دوسرے کو آپ ہی کہنا چاہیے، بے تکلفی جو ہے اس کو ختم کیا جائے. ایک دوسرے کو آپ سے آپ بات کریں گے تو انشاءاللہ اگلا بھی آپ کو آپ کہے. اب آپ کسی کو تو کریں اور آپ امید رکھیں کہ وہ آپ کو آپ کہے، تو یہ کوشش کریں، انشاءاللہ آپ اپنے ارد گرد کا ماحول درست کریں گے، مسائل آپ سے خود ہی حل ہو جائیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہمارے حال زار پر رحم و کرم فرمائے، اور اللہ تعالیٰ تابوت سکینہ کے صدقے میں ہم پر سکینہ اتارے، اطمینان اتارے. میں قربان ہو زار دیتا اولاد نشم زار دیتا اولاد نشم زار دیتا اولاد نشم زار دیتا کمبینا مرشد کے اولاد پر جا میری قربان ہو مرشد کے سب کمبے پر جا میری قربان ہو چل مدینہ کا جو سفر تھا پہلے محفل مدینہ اس میں جو مرکز الاولیاء لاہور میں مینار پاکستان میں یہ محفل چل مدینہ ہوئی تھی اس میں باپا کا ایک کلام میں مدینے کے قابل نہیں ہوں تو اس میں یہ کلام باپا نے ادھر منچ پر بیٹھے ہوئے ہی لکھا تھا اور ایک اسلامی بھائی نے نعت خان نے یہ کلام پڑھا تھا اس میں ایسی رقت تھی کہ پورا اجتماع جو تھا اس میں تقریباً رقت تاری تھی اور اس شعر کی بار بار تکرار ہو رہی تھی میں مدینے کے قابل نہیں ہوں نبی نے کرم کر دیا ہے۔ یہاں سے سفر کا آغاز ہوتے ہی جوتے اسلامی بھائیوں نے اتار دیے تھے یہاں سے ہی باپا نے الحمدللہ ہمیں ادب سکھایا۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کے قلب اطر میں دین کی اس قدر محبت اور تڑپ تھی کہ چل مدینہ کے قافلوں میں بھی وہاں بھی جا کر نیکی کی دعوت کا سلسلہ بند نہیں ہوتا تھا۔ جب باپا نے ارشاد فرمایا کہ درس دیں میں تھوڑا سا جھجک کیا تھا کہ اپنے پیر و مرشد کے سامنے درس کیسے دوں تو حاجی مشتاق علیہ رحمہ مرحوم نگران شورا انہوں نے فرمایا کہ پاگل کیا کر رہے ہو باپا کے سامنے درس دو گے جو اگر غلطی ہوئی تو جو میرا پیر غلطی نکال دے گا وہ غلطی ساری زندگی غلطی نہیں رہے گی۔ الحمدللہ پھر درس بھی وہاں ہوئے اور روزانہ ایک پارہ قرآن مجید کی تلاوت بھی ہوا کرتی تھی۔ آپ کی نانی جان کے انتقال کی خبر دی، یا اللہ پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ، یا اللہ مرحومہ کے جملہ صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، رب کریم مرحومہ کی قبر کو جنت کا باغ بنا، مرحومہ کی قبر پر رحمت اور رضوان کے پھولوں کی بارش فرما، یا الہ العالمین مرحومہ کو جنت الفردوس میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس نصیب فرما، الہ العالمین مرحومہ کے لواحقین کو صبر جمیل اور صبر جمیل پر اجر جزیل مرحمت فرما، آمین۔ بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ہمارے امیر اہل سنت محسن اہل سنت علامہ محمد الیاس قادری صاحب حفیظہ اللہ، اللہ تعالیٰ انہیں مزید ہمت اور توفیق عطا فرمائے، اور اس ادارے کے ساتھ ان کا جو تعلق ہے، جو دلی تعلق اور ان کی جو شفقت، ان کی جو محبتیں ہیں، بلکہ پوری عوام اہل سنت کے ساتھ ان کی جو محبتیں اور شفقتیں ہیں، ہم سب دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں مزید خضری حیاتی نصیب فرمائے اور ان کا سایہ عوام اہل سنت اور علماء اہل سنت پر تا دیر قائم اور دائم فرمائے۔ اور ہمارے مدنی چینل کی جو خدمات ہیں، خاص کر کے باہر ممالک میں جس طرح عوام الناس جو ان کی خدمات سے مستفید ہو رہی ہیں، اور عقائد اہل سنت کی صحیح معنی میں جو ترجمانی ہو رہی ہے اس سے کافی فائدہ ہوا ہے، اسلام کی صحیح معنی میں جو ترجمانی ہو رہی ہے اور جو حقائق، جو ہمارا اسلام محبت، امن، سلامتی، اخوت اور بھائی چارے کا نام ہے، اس پیغام کو لے کر پوری دنیا میں جو نکلے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں مزید ہمت اور توفیق نصیب فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ۔